Velkommen til 24/7 dokumentar. Okay, når vi skal finde vogn 21. Ja. Jeg tager den der, kan jeg optager det? Du nu? Ja. Sådan der. Der er lidt morgenstress på sættet, men alligevel ikke. Vi står her på DSB's hovedbanegård i København og skal interviewe muskelsvindleren Lone, der er 67 år gammel og har et meget aktivt sexliv. Altså, der er en, der har skrevet den her for 5 dage siden. Hvad med sort pik? Det er så åbenbart hans kommentar til min profil. Jeg har lige læst i en radioreportagebog, at det handler om at komme godt fra start, når man laver reportage. Altså, lave en god start, så bliver det godt. Så er der en her, som jeg har skrevet sammen med i mange år. Skal du snart have et klap i numsen? En solid slikketur og en stiver til missen. Bedre tilbud fås dag, hvis ikke. Altså, det lyder som om I er gode venner. Ja, og så må vi se, hvad der sker, når vi møder Lone. Jeg synes, der er nogle spørgsmål, jeg i hvert fald glæder mig meget til at få besvaret. Min velkomsttekst, den hedder: velkommen, kan jeg byde på lidt citrussaft? Og så en blinke smiley. Og det er der mange, der reagerer på. Hvad jeg mener med det. 24/7 dokumentar præsenterer i samarbejde med Radio Glad. Det er sjældent, jeg siger helt, hvad det er. Det må de selv. Ja. I seng med citronella. Lige nu glæder jeg mig faktisk bare til at sætte mig ind i tog, så ikke jeg lyder som sådan en forpustet gammel mand. Jeg er ikke særlig gammel, men forpustet er jeg i hvert fald. Det er her, vi skal. Jeg stiller lige kaffe først, ikke? Og hvordan gør vi så? Hvis du starter med at tage min rollator op, så er du rigtig sød. Jeg kommer til at slå dig. Det var virkelig ikke meningen. Bare et kærligt dansk. Der er nogle besværligheder ved at komme i toget, fordi at jeg har nogle fysiske skavanker. Jeg har spastisk lammelse. Det er det, der gør, at jeg måske nogle gange kommer til at slå Mira lidt. Men det er virkelig ikke med vilje. Men sådan må det være. Nu lyder det, som om du spjætter sådan helt vildt. Ja, nej, det gør jeg ikke. Det er ikke det. Det gør jeg ikke. Vi kører i et IC3-tog på vej til Aarhus, hvor vi skal interviewe Lone om hendes sexliv. Lone har muskelsvind og er 56 år gammel, men har et meget aktivt sexliv på trods af det og hendes omstændigheder. Og hun har en score-profil på score.dk, som hun sexdater en hel del fra. Og det synes jeg er imponerende, og det synes jeg er en god historie. Og jeg er en yngre mand på 25 år. Men Lone er ikke til yngre mænd. Så jeg kan sagtens interviewe hende og komme på besøg til kaffe hos hende. Så det er jeg rigtig glad for. Og det glæder jeg mig til senere i dag. Nå, men Lone, du sidder lige nu godt tilbagelænet i din stol med et A4-ark i hånden, og det skulle, så vidt jeg har forstået, være nogle breve, du sender til dine mænd. Det er et brev, jeg sender, hvis de virker interesseret, og jeg er interesseret, at jeg skal møde dem. Så er der nogle ting, de skal vide. Og så har jeg skrevet øverst, det er et standardbrev til info. Jeg sidder i kørestol, fordi jeg er født med muskelsvind, hvilket betyder, at jeg har meget, meget få kræfter, men kan føle alt. Du skal vide, at jeg nærmest intet kan, og så alligevel, med hensyn til sex, kan jeg nyde og give altid udtryk for min nydelse, og nyder rigtig meget, når jeg kan høre og mærke mandens nydelse. Og så har jeg så skrevet, at min mand døde af lungekræft i 2012, og at jeg blev indlagt akut med hul på tyktarmen, og at jeg svævede, mens liv var død i 3-4 dage. Og det er bare ligesom for at forklare sådan lige det nærmeste af min baggrund for dem, og forklare, hvorfor jeg har stomipose og respirator. For jeg skrev vågnet op med stomipose og respirator, så det er mit liv i dag. Vi skal også interviewe hendes handicaphjælper, fordi det er hendes handicaphjælper, der hjælper hende med at tage tøjet af og gøre klar, fordi hun ikke selv kan røre en finger, bogstaveligt talt. Hun skal have hjælp til det allermeste fysiske og praktiske. Og så i dag kommer hendes hjælper, Maj-Brit, så, som skal vise mig, hvordan hun gør klar til, at der kommer en bolleven, og hvordan hun også har det med det, skal jeg prøve at høre hende om. Og det glæder jeg mig ret meget til. Af nemhedsgrunde har jeg topkateter, det vil sige en slange, der går direkte ind i min blære, lige over skambenet. Ja, der er nogle slanger og poser at tage hensyn til, men igen er det viljen, der tæller. Viljen til at se mig og kvinden i mig. Jeg overlevede og vil livet, og i særdeleshed også sexlivet. Det kræver selvfølgelig en del tilvænning for en ny mand. Og i parentes jeg skrev en sexpartner, så de ikke tror, at det er en kæreste, jeg søger. Jeg har efter de par års modgang udfordringer blevet meget bevidst om, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Resten af mit liv skal være glæde og indeholde alt det, der gør mig glad. Og kun det. Derfor er humor og positiv livssyn vigtigt hos dem, jeg omgås. Og mit sexliv skal være varmt, spændende, udfordrende, fornyende, og måske skal du være en del af det. Det er så det første brev. Så kan de jo nå at sige, ej, det kan jeg ikke, eller det vil jeg gerne. Jeg forstår ikke rigtigt, at Lone vælger det frie sex. Især i en alder af 57 år. Jeg synes, at det kunne være meget bedre for hende, hvis det var en mand, som hun sådan lærte at kende og vågnede op med hver dag ved siden af Asser i sengen og havde en dyb relation til ham. Så det glæder jeg mig til at prøve at konfrontere hende med. Altså, så du forstår simpelthen ikke, at en kvinde vil vælge sådan et liv der, hvor hun bare vælger en masse sex frem for et fast parforhold, eller hvad? Nej, det bliver det en kende personligt, men det er også min egen skyld. Så det er i orden, men det er også lidt der, jeg vil hen. Jamen, jeg ruller bare. Jeg hedder Rasmus Nielsen, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ud i datinglivet. Spring ud i det, som utrolig mange mænd gør. Men der er bare lige det, at jeg har et fysisk handicap, og jeg kunne godt tænke mig at vide, om det har en betydning, eller om det ikke har en betydning. Jeg vil nu prøve at gå ind og se, hvad score er for noget. Og fra første klik kommer der en stor forside frem, hvor der står score.dk, og ved siden af det er der nogle røde kysselæber, og så nede under, så står der Danmarks frækkeste mødested. Vil du lige forklare, hvorfor jeg er med? Hvorfor har du mig med? Altså, jeg har Mira med, først og fremmest, fordi hun er rigtig godt selskab, fordi Mira er rigtig godt selskab, men også fordi, at hun er min ledsager. Hun hjælper mig lidt rundt, fordi jeg har et fysisk handicap, der resulterer i skavanker, der gør, at jeg har svært ved at komme ind i toget, og svært ved at komme over kanter og veje og sådan noget. Så det er primært også derfor, at Mira er med. Og så kommer jeg sørme ind på noget af en hjemmeside, altså en mellemting mellem romantisk og erotisk. En rød farve er dominerende i billedet. Og så står der, ung slave 27 til min kæreste på Hotel KBH den 6.3. Søger pige kvinde til forhør, straf, smæk, bondage og blindfold og analsex. Se min profil. Jeg har lige fundet ud af, at den her radioreportage ikke bliver for børn. Ja, nu er vi så stået af bussen. Vi er i gående gang på vej til Lune. Og det er blå himmel. Dejligt forårsvejr. Det er en landsby, vi er i nu her. Og ikke en særlig køn landsby, hvis du spørger mig, men folk er jo heldigvis forskellige. Jeg går mest og tænker over, at jeg er stået af en bus, som jeg havde svært ved både at komme ind i og ud af. Meget svært ved. Og så tænker jeg også, at jeg nok ikke er den eneste mand, der er gået den her vej hjem til Lune. Det næste brev, jeg så sender, efter vi har skrevet lidt igen, så er det da også et standardbrev. Jeg kan ikke bevæge mig, kan flytte mine hænder lidt, jeg kan ikke sprede mine ben ret meget. Jeg kan guide dig til, hvad du skal gøre for at slikke mig, guide dig til, hvordan vi kan samleje ved hjælp af et vendelag. Kan jeg ligge på siden, så du kan tage mig bagfra? Det bliver altså meget. Det var ikke noget. Nej, okay. Jeg kan sidde i min loftlift, og så sænke mig ned over dig, og så videre. Jeg er en varm og fræk kvinde, der tør stå ved mine lyster. At elske at lege med mig bliver nemmere og nemmere fra gang til gang, fordi du ved bedre, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Meget kan lade sig gøre, hvis viljen er til stede. Det var mit andet brev. Hvis de så ikke har hoppet af der, så snakker vi videre. Og mødes måske. Nå, nu står der Rick. Ja, okay, så kører. Ja. Jeg sidder her hjemme i Lones køkken nu. Men Lone, kunne du ikke tænke dig at starte med at beskrive, hvordan dit hjem ser ud for lytterne? Jo, det skal jeg prøve. Jeg bor i en fireværelseslejlighed med sådan en gårdhave til, og stue og køkken er sådan næsten ud i et. Og så har jeg et værelse til min hjælper og et soveværelse, og så har jeg et værelse til opbevaring og mine børnebørn, når de er her. Jeg ved, at du på trods af dit handicap har haft en mand. Kan du prøve at beskrive, hvor boede I på det tidspunkt henne? Jeg har jo haft et par mænd før os, men den sidste, Erling, ham mødte jeg i 2003, og der boede vi her i Tranebjerg, indtil vi flyttede til Grindsted i 2008. Og så efter vi har boet der et års tid, så fik han konstateret lungekræft og døde så i 2012. Og knap to måneder efter blev jeg indlagt med akut hul på tyktarmen og var indlagt i halvanden måned. Og da jeg så sådan var ved at være ovenpå igen og var kommet hjem, så skulle jeg bare skynde mig til Tranebjerg igen. Op til min familie. Nu skal vi ind og se Lones scoreprofil. Jeg vil nu rejse mig langsomt, men sikkert, og gå ind til Lone, som vil vise os hendes scoreprofil, hendes datingportal og hendes åbne tilgang til hendes sexliv. Så vi har aftalt, hvad det er, du må fortælle om fra den, ikke? Jo. Men heldigvis er de frækkeste billeder der ikke mere. Jeg vidste jo også, at jeg skulle leve videre, efter han var død. Der var det rigtig vigtigt for mig bagefter, og især efter, at jeg både fik stomipose og respirator, og finde ud af, om der overhovedet var nogen mænd, der kunne synes, jeg var dejlig eller lækker at være sammen med. Fordi det var jo noget nyt for mig. Og jeg var stadigvæk på skor, og det var også det, jeg brugte til at finde nogle elskere. Det, at du anerkender din lyst og behov i så stort et omfang. Har det altid været en del af dig? Ja, det tror jeg siden, i hvert fald siden jeg var 22. Altså, da jeg var teenager, der boede vi jo langt ude på landet, ikke? Og der var ikke ret mange, der nærmest har set en kørestol før derude, og jeg gik til bal sammen med alle de andre fra min klasse. Det var dengang, man gik til krobal. Men altså, jeg havde ikke nogen kærester eller noget sexliv på det tidspunkt. Jeg boede hjemme, ikke? Og jeg skulle jo have hjælp, og det ventede. Lysten var der, men ja. Der var jeg for anderledes, tror jeg. Men der er mange, der siger, jeg kan ikke have sexlivet, som jeg har lyst til, fuldt ud, fordi jeg er handicappet. Kan du prøve at beskrive, hvordan du er kommet over den barriere? Jamen, den synes jeg måske ikke har været der så meget. Altså kun, selvfølgelig har der været nogle begrænsninger, og især da jeg var teenager, der kunne jeg jo ikke bare, altså min far han kom og hentede mig efter det bal, ikke? Jeg kunne sgu da ikke slæbe en fyr med, og sådan, det kunne jeg bare ikke. Altså, der var der ikke plads til sex. Jeg var meget genert dengang, og det var ikke mange, der kom hen til mig. Altså derfor, internettet, det har hjulpet mig rigtig meget med at komme ud. Vil du prøve at beskrive dit profilbillede? Ja. Det er et billede, der er taget lige inden jeg skulle til en julefrokost med de der søde, rare mennesker fra Skor. Hvor jeg er klædt i rødt. Og jeg mener også, jeg har rød nederdel på. Det kan jeg ikke lige huske, men det mener jeg har. Og nylonstrømper. Selvtidende. Og jeg har højhælet sko på. Og det har de altid misundt mig, pigerne, når vi har været til fest. Fordi jeg kan have de mest højhælede sko på næsten, der findes. Og de står bare, jamen vi kan jo ikke gå i dem. Nej, men jeg skal jo ikke gå. Jeg skal bare sidde, og jeg elsker at have sådan noget på. Jeg har sådan nogle, som jeg selv synes er meget, meget frække, med små lamp på. Og med lidt nitter og en kæde, som det tror, det er dem, jeg har på her. Knaldrøde læber, og jeg har sikkert også røde negle. Du har jo en skorprofil. Ja. Og hvordan fik du egentlig det mod til at lave en skorprofil? Jamen det er fordi dengang før, der, hvor det hed 159 på telefonen, ikke, der var jeg også meget modig, ikke, og jeg havde jo ikke set de fyre, jeg så mødtes med dengang, og så havde jeg chattet nogle forskellige steder, og så var skor, og det fandt jeg så ud af, det passede meget godt til mig, fordi man er meget direkte derinde, ikke? Og nogen er der selvfølgelig for at finde en kæreste, men det var ikke det, der var mit udgangspunkt. Det var at finde nogle søde, rare, frække mænd, og have det sjovt med. Hvorfor foretrække det frem for at leve i et monogamt forhold? Jamen, altså nu har jeg jo så også rendt ind i to derinde, som så blev til et længerevarende forhold. Så det kan det sagtens udvikle sig til, men det ved jeg ikke. Altså, sex har bare været vigtigt for mig i mange år, og jeg har været fri for alle de der skuffelser i hvert fald med, at det er sværere at finde en kæreste, end at finde en bolleven. Når man er handicappet, så er handicappet som jeg er. Okay. Ja, så prøver jeg at læse. Først har jeg mit billede, og så nedenunder står der velkommen, kan jeg byde på lidt citrussaft og en blinke smiley. PT søger nok mest en all-inclusive vand til hyggeture, sex med mere. Ikke at bo sammen forhold, men lidt mere end kun sex. Og så skriver jeg så, læs profilen igennem, inden du skriver til mig. Humor at must. Og I love to love you, baby. I'm feeling sexy. Selvfølgelig skal de få mig til at føle mig sexet. Det er jo fedt at føle det, selvom jeg ligger med min respirator, min stomipose og mit topkateter, hvor jeg tisser igennem. men at de så kan føle, at jeg er dødlækker alligevel. Du finder mig ofte i Frodi-chatten, fordi jeg er meget rund, og ikke fordi jeg tænder på meget runde mænd. Søger dejlige sexoplevelser med mænd, som kan se mig og ikke kun mit fysiske handicap. Kan du ikke affinde dig med, at du skal gøre alt, for eksempel flytte min arm, mit ben med mere, så er det godt, der er andre kvinder, du kan skrive til. Og jeg har selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men jeg har oplevet nogle få gange nogen, der mener, at jeg skal næsten være taknemmelig over, at de vil dyrke sex med mig, men det er altså ikke mig. Så jeg har langt fra en perfekt krop, skæv om med nogle sjove former, men en krop, der kan nyde og yde til den mand, der forstår at mærke, føle efter. Og det er jo også vigtigt. De skal ikke komme og forvente, at jeg kan gøre en hel masse. Det skal meget være mænd, der selvfølgelig kan lide at se en kvinde, der nyder. Men selvfølgelig får de også noget igen, ellers så kommer de jo ikke flere gange. Har du læst min tekst med et lille smil på læben, så prøv at skrive. Knu citronella, hende med safterne. Lone, hvad er det så, der skal ske nu? Jeg venter besøg af en mand her om et stykke tid. En halv time eller sådan noget. Så min hjælper skal ned og gøre alle de ting klar i soveværelset. Jeg har haft kaffedate med ham, så hun skal ned og gøre klar til, at vi kan være i sengen. Og der er mange ting, hun lige skal over. Hun skal skifte slangen på min respirator og alt muligt. Ja. Hvordan har du det lige nu? Jeg glæder mig, og mit hjerte banker der lidt, fordi at godt nok har vi set hinanden, og vi har snakket sammen og haft kaffedate, men det er stadigvæk nyt. Spændende at se, hvad der sker, hvor meget vi får gang i. Mit hjerte banker også lidt. Det er ikke hver dag, at jeg er så tæt på sådan nogle ting som det her. Så vil du prøve at beskrive nogle af dine matcher? Ja, og der har jeg sådan lidt, okay. Der er, hvis ikke jeg har prøvet det, så kan jeg måske ikke sige nej til noget, før jeg ved. Hvis jeg har prøvet det, og så at det ikke dur, så gider jeg måske ikke, vel. Men jeg har skrevet lidt og dominant. Det synes jeg kan være spændende. Og juni-massage, og massage, kys og almindelig sex, og jeg ved ikke, altså jeg skrev en kryds for alternativ sex, jeg ved ikke, hvad alternativ sex er, men det tror jeg, der er nogen af fyren, der synes, det er at dyrke sex med mig. Altså, hvordan kan du holde til lettere dominans? Altså fysisk. Har du ikke problemer med det? Ja. Det er jo ikke så meget, jeg har prøvet af det, men det er jo meget et spil. Ja. Kan det være. Det behøver ikke at være særlig fysisk. Det kan være meget et spil. Det kan være, man kan sidde og chat, måske, på den måde. Jeg synes, det er meget spændende. Men altså der er jo også nogen, der har sagt, jamen, du kan jo ikke noget alligevel. Nej, det kan jeg ikke, men der er så forskel på lige at være bundet, og måske få lidt pisk, og på den måde, og faktisk har jeg også prøvet, at det var mig, der skulle dominere en mand. Og det gjorde vi på den måde, at han skulle selv. Jeg havde sådan en lift, der står på gulvet. Så skulle han selv binde sig fast til liften med begge hænder. Og så skulle jeg køre den op, så han kunne hænge der. Og det var faktisk ret sjovt at prøve, ikke? Og så gik jeg bare ind i stuen og sad og chattede. Og det sagde så til ham, jamen hvis jeg nu ikke kan få fat i den her til at køre derned med igen, jamen, så måtte jeg jo ringe til politiet, de har nok prøvet det der var værre, sagde han. Og det er jo rigtigt, og ved du hvad, sådan er det med nogle ting. Prøv det bare, så se om det, altså om det virker. Fordi en ting er i fantasien, eller sidde og skrive det, men at føre det ud i livet, det er ikke altid det samme. Men det var sgu da sjovt at prøve. Men Maj-Brit, hvad er det, du plejer at gøre som noget af det første? Jamen, jeg går ned og gør klar i soveværelset og flytter rundt på respiratoren. Den skal stå på en anden måde, end den plejer at gøre. Og så skal jeg have gjort sengen bredere, så der er plads til to. Og skifte slanger på respiratoren skal jeg også have gjort. Og ja, sådan, der er lige nogle små forberedelser, når det der det skal ske. Så. Jamen, så lad os bare prøve at gå i gang. Og nu kan jeg se, at du åbner et skab og tager et lagen frem. Det er sådan et vendelagen. Okay. Så jeg skal have sådan et stort her lagen på. Og så skal jeg have de to af, som Lone plejer at ligge på. Hvad er et vendelagen? Det er sådan et lagen, som ligesom kan komme op over sådan nogle ruller, som man ligesom kan rulle, hvis Lone skal flyttes i sengen. Ja. Ja. Så. Hvem flytter Lone i sengen? Er det dig, der gør det, eller? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Altså, det er egentlig bare noget, der... Ja, der ligger der sådan, så hun, så vi kan ligge, altså hun selv kan ligge sig, hvor hun vil ligge sig, lige til starten. Okay. Så skal jeg lige have flyttet alle de her ting. Det skal lige væk, så, fordi jeg skal bruge denne her bænk til at gøre sengen bredere med. Sæt herind. Hvor vil du sige, at din grænse går? Der, hvor jeg synes, alles grænser burde være. Børn, lort, dyr. Ja, og urin. Jeg har godt nok sagt en gang til en eller anden fyr, at han kunne få det i litervis, for jeg har sådan en tissepose. Ikke? Og der kan være næsten en liter i. Jeg kan ikke garantere ham, at det er varmt, men jeg garanterer, at han kan få meget. Det synes han så ikke, det var så sjovt alligevel. Altså, vi prøvede det ikke. Han kunne godt høre, at jeg ikke var så seriøs. Men sådan, altså, så længe det er voksne mennesker, og man er enige om det, man gør. Ja, hvis det er voksne mennesker, man er enige om det, så gør det. Det synes jeg. Der er også nogen, der skriver nogle gange, okay, de godt synes, det er lidt frækt, det er, at jeg ikke kan noget som helst. Jamen, det er de også lov til. Så længe det ikke bare sådan, at de siger det der, at det skal lige være et kryds på deres seddel. At de mangler at prøve en i kørestol. De skal være interesserede i mig. På en eller anden måde. Det, der lidt springer mig i øjnene, det er, at der er meget lys igennem gardinerne. Ja. Selvom at gardinerne er trukket for, så bliver der meget lys herinde. Ja, men der er mørklægningsgardiner, som vi lige kan trække ned. Okay. Ja, så det gør vi også. Ja. Jeg skal flytte denne her, den skal lige bremse op her, den står på sådan en hjul. Så hvor lang tid har du egentlig været hjælper for Lone? Det har jeg i halvandet år. Okay. Ja. Er du tilfreds med dit job? Ja, det er meget tilfreds med, og meget glad for det. Ja. Det er jeg helt sikkert. Okay. Så tager jeg lige her de her lagene af. Sådan. Der er flere madrasser indenunder, kan jeg se. Ja, det er der. Det er sådan en speciel madras, Lone ligger på, der sådan, ja, hun sådan, jeg ligger rigtig godt på, og som ikke trykker hende, og sådan noget, sådan god skumgummi madras. Okay. Og det er vigtigt i forhold til hendes krop? Ja, det er meget vigtigt, at hun ligger ordentligt, for hun kan jo ikke vende sig eller noget i løbet af en nat, så det er vigtigt, at hun ligger godt fra starten af. Så der ikke er nogen folder for lagnet under hende, eller noget som helst, det skal være helt glat, så hun ligger godt. Kan man sige, uden at komme helt galt af sted, at du har høje forventninger og mange krav til de mænd, du sexdater? Ja, altså jeg vil ikke gå på kompromis. Altså, og hvis de tror, at jeg skal være taknemmelig for, at de vil være sammen med mig, fordi jeg er handicappet, så er det ikke mig. Altså det skal ikke komme for at gøre mig en tjeneste. Det lyder bare lidt som om, på mig i hvert fald, at du sådan er temmelig toft, og for eksempel godt kan gøre en mand som mig lidt sådan usikker, sådan rent psykemæssigt, fordi at du stiller så mange krav, i stedet for at tage det sådan lidt hen ad vejen og sådan noget. Nej, jeg er meget, meget, altså det står også i mine breve, og det siger jeg også, jamen jeg skal nok guide dig, jeg skal nok hjælpe dig, og hvis ikke bliver rigtig godt første gang, jamen hvis du så har lyst, så kommer du igen, og så udvikler vi det. Men hvis du er en mand, der gerne vil dig, ja, men er rigtig usikker på, om vedkommende kan leve op til dig. Så, jamen jeg er så sød, så drømmer ikke om det, hvordan det er i virkeligheden, men han skal bare ikke sige det, at jamen, det er sådan en undertone, hvis der er en undertone af, at jeg skal være taknemmelig. Den går ikke. Min mand Erling der, han var en mand, der var meget usikker. Og hvis jeg havde været sådan, så var han løbet skrigende væk. Og sådan er der mange af dem, jeg har været sammen med, der, hvis ikke jeg har været sød og guidet dem og rost dem og alt det der, så var de løbet skrigende væk. Ja. Fordi det er så svært rent fysisk at være sammen med mig. Hvad er det for noget maskineværk, der står her på en jamen, platform? Det er hendes respirator, der står her. Og så står hendes fugter hernede. Fugter? Ja, det er den, hun har bag på respirator, eller bag på stolen også nu. Og den har hun jo også på hendes natrespirator. Og der er noget af det her, du trykker på? Jamen, jeg tænder respiratoren, okay. Men det gør jeg ikke endnu overhovedet. Først når hun er kommet op og ligge i sengen, så tænder jeg respiratoren, så bliver hun koblet til den. Møder du egentlig nogle af mændene på sex dates? Jeg åbner bare døren for dem, og det er det hele. Okay. Ja. Giver du dem hånden, var det? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Nej. Hvad laver du så, når Lone har en mand herinde i soveværelset? Ja, men så sidder jeg inde i stuen, ser fjernsyn, eller læser, eller hvad jeg nu kan finde på. Ja. Ja. Hvordan har du det egentlig med at sidde inde i stuen? Det har jeg det helt fint med. Det rører mig overhovedet ikke. Okay. Slet ikke. Okay. Nej. Men tænker du, at du giver nok kærlighed og omsorg i forhold til det, du får? Uha, du er krævende, Rasmus. Du vil både have kærlighed og omsorg, selvom det kun er sex. Altså, det er ikke mig. Det er jeg så om. Jamen, det tror jeg. De siger jo, at jeg er så sød, og jeg kysser godt, og jeg gør dit godt, og jeg gør dat godt. Og ja, og nogle, de tænker nok bare også, det var det. Ikke, fordi det er besværligt at være sammen med mig. Jeg kan ikke sprede mine ben ret meget. Jeg kan ikke give så meget ud. Kun hvis de virkelig mærker efter. Og jo flere gange vi er sammen, jo mere kan de jo selvfølgelig mærke. Og jo flere ting kan vi. Altså, det tager lidt tid. Det er langt fra alle, jeg har samleje med. Fordi det kræver lidt mere. Skal lige forstå ret, så det er, der er mange, du kun drikker kaffe med? Nej, der er mange, der får lov til at give mig udløsning og røre ved mig og gøre mig glad, tilfredsstille mig. Og selvfølgelig gør jeg også det ved dem, jeg kan, men derfor sex er meget andet end samleje. Det prøver jeg også nogle gange at forklare. Ej, jeg gik til porcelænsmænden på et tidspunkt, og nogle af kvinderne der, hvor deres mænd, de er jo blevet til gamle, de ikke rigtig kunne noget. Så skal jeg fortælle dig, hvad man ellers kan lave? Det ville de så ikke høre, men det er så okay, fordi det var til porcelænsmænden. Det var ikke lige, men man kan lave meget andet end samleje, som også er godt. Hvad kan man lave? Man kan jo lave oral sex. Både til den ene og til den anden. Nogle mænd, de synes, det er kanonfrækt at få lov at sprøjte ud på ens bryster. Ikke? Altså, eller... Ja, for eksempel det. Det er der åbenbart mange kvinder, der ikke vil have. De synes nok, det er ulækkert, men det synes jeg så ikke. Så det er nogen, der... han gerne vil. Jeg er altså blevet helt forelsket i din citronkære her. Ja, men det er jo dejligt. Mm. Nej, må jeg ikke også få en? Jo, jo. Der er også lige en fyr, der har skrevet til mig på skor. Han skrev også, at han gerne ville have et... Jeg smagte min citronsaft, eller han kunne også godt nøjes med en kop kaffe, hvis det var. Men ja, han har humor. Det er godt. I stedet for nogen, de går meget op i, jamen hvad er det for noget citronsaft og sådan noget? Jamen for pokker. Ikke? Det er for sjov. Blandt andet, fordi jeg godt kan lide citron. Har du så svaret ham? Ja, jeg har skrevet, at han har en god humor. Og han skrev også, at... jeg kan ikke huske, at han skrev et eller andet med, at med mit handicap, og det kunne han godt acceptere, eller sådan noget, det er han så også nødt til. Men der skrev han, at han havde også nogle skavanker, han var hjulbenet, og så havde han et øre, der strittede. Og så, ja, skrev jeg til ham, at det var rigtig god humor. Og så bad jeg ham få et billede af ham. Og jeg kan godt nok ikke lige se hans øre stritter, så det kan godt være, jeg er nødt til at møde ham i virkeligheden. Men vi skal jo lige skrive sammen et stykke tid først. Ja. Er det rigtigt forstået, du også tager tøjet af Lone? Det gør jeg, ja. Og hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg helt fint med. Okay. Det er jo det samme, som når hun skal i seng. Jo, der foregår det også ved at tage... Hun skal have tøjet af hendes natkjole på. Okay. Så, ja. Ja, der vil jeg sige, der er vi to lidt forskellige. Okay. Jeg vil have meget svært ved at afklæde en kvinde. På den måde, og så tænkte jeg, at det var helt naturligt. Yeah. Så det vil jeg sige. Yeah. Det vil jeg sige. Yeah. Men er der sådan noget, du gør videre i processen? Ja, altså nu skal jeg så have skiftet slangerne her. Og der skal jeg lige ind her ved siden her og hente et nyt sæt slanger, som jeg skal sætte på. Hvad er det, du fumler med? Det er fordi, at jeg skal lige have de der andre slanger på her. Og så skal jeg lige bruge sådan en lille dims, som jeg skal sætte op på respiratoren. Den synes jeg ikke lige, jeg kan finde. Ja, det må du gerne. Det er fordi, jeg kan kun finde et sæt slanger, med, hvor der er altså mus på. Jamen, det gør ikke noget. Det plejer jeg ved at bruge. Nå, okay. Og så den der dims til... Det ligger en pose. Jamen, hvis du har, der lå så mange i... Jamen, der ligger en pose, hvor der er en rød dims. Ja. Ja, men Lone, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt om, du har tidligere gået til nogle sexfester. Hvordan er stemningen der? Jeg vil ikke kalde dem sexfester, det er måske mere frække fester, fordi man kommer der ikke kun for at dyrke sex, man kommer der for at hygge sig, og rigtig mange har ikke sex til festerne. Var du nervøs? Jeg var smadret nervøs. Simpelthen, fordi det var min første fest alene. Og jeg sendte min hjælper hjem. Hun boede tæt på, hvor festen blev holdt. Og jeg havde jo kun haft respirator et års tid dengang. Og jeg havde jo fået stomipose. Og jeg tænkte, åh, hvis der er nu en eller anden, der gerne vil noget med mig, hvad gør jeg så? Men... Så tænkte jeg bare, at jeg tager afsted, og så må jeg tage hjem, hvis jeg ikke føler mig tryg. Og hvis ikke det var rart. Men det gjorde jeg så ikke. Ja, og vi sad der i haven og hyggede, og så kom jeg til at snakke med en fyr. Og vi skålede, og han virkede utrolig sød. Og så, som jeg husker det i hvert fald, så sagde han, hvis du har lyst, så er jeg din i aften. Okay, tænkte jeg, det var hurtigt. Jeg til den første fest, og jeg, og sådan, men det var da, altså, jeg var da beæret over det, alligevel, ikke? Og jeg blev skide glad, og jeg tænkte, nå, jamen det er fint nok, vi startede med at sidde og holde i hånden og kysse lidt, og sådan, og så spurgte han, om jeg ville med udenfor, og så tænkte jeg, shit, han kunne godt se, at jeg havde respirator, for dengang, der havde jeg slangen uden på tøjet, det var det nemmeste dengang. Og så tænkte jeg, at jeg skulle fortælle ham, at jeg har stomipose også. Og så tænkte jeg, at der er jo ikke andet at gøre, end at bare sige det til ham. Og så må jeg jo se, hvis han så løber skrigende væk, så var det jo bare ærgerligt. Men det var fint nok for ham. Nu vender ellers... Jeg sætter meget vendelagen fast til sengen, og det vil sige, at når jeg så ligger i sengen, så er der en motor på hver side af sengen, sådan at jeg kan blive drejet over på siden og rykket lidt fra side til side i sengen, uden at det går ondt. Og så har jeg sådan en ekstra seng, som så først bliver sat til, når jeg er lagt i sengen, fordi Majbrit skal kunne komme ind og arbejde med mig. Men så sætter vi sådan en ekstra 40 cm, så sengen bliver 40 cm bredere, og det er rigtig smart. Det er en, jeg kender, der har fået den udviklet. Ikke for min skyld, for hans egen skyld. Og så har han sat dem i produktion. Så nu har Marbe gjort alt det klar, hun kan gøre, inden at jeg skal... ind i sengen, og det var altså ikke så længe, før han kom, og så I må gerne snart gå jeres vej, så jeg kan møde ham alene. Ja, tak. Ja. Ja, du skal ikke komme ind imellem. Jeg skulle bare sige, hvad han skulle gøre. Okay, så gik vi ud i hans telt og lavede det, vi kunne. Ja, vi snakkede lidt. Det var ikke så meget. Vi kyssede og pillede, og på et tidspunkt ville jeg jo også gerne give ham oral sex. Men jeg kunne ikke nå. Han var ikke så høj. Så spurgte jeg, har du ikke en papkasse eller en kasse? Selvfølgelig ikke en papkasse. Jo, han havde en kasse ude i bilen, så hentede han den. Og det var så sådan en flamingo-fryseboks. Så den stod han jo så op på, og så begyndte jeg at give ham oralsex, og så lige pludselig så bræste den altså sammen, den der flamingokasse der. Og jeg grinede bare totalt vildt, og det gjorde han jo også. Og tænk nu, hvis at jeg havde haft lidt bedre fat, så havde det nok gjort ondt på ham. Men det var bare så skide sjovt, simpelthen. Så det var, altså, og det gik bare... Det gik rigtig godt. Selvfølgelig kunne vi ikke have sammenlagt, for jeg sad i min kørestol, men vi kunne meget andet. Og så på et tidspunkt skal jeg tisse, og det vil sige, når jeg skal tisse, det er en tissepose, der skal tømmes. Så sagde jeg til ham, nu er jeg nødt til at ringe efter min hjælper, for jeg skal tisse. Jamen, om ikke det var noget, han kunne gøre. Og jeg tænkte, for helvede ikke, altså, jo, men det kunne han da godt, sagde jeg. Og så gik vi ud der i... hen med nogle træer, og han tømte min tissepose og satte den på plads igen. Og så fik han et ordentligt myggestik på hans bare balle, så han kunne huske mig et stykke tid. Det var simpelthen så befriende, at det hele bare gik så nemt, og det hele... Ja, men at det var en god aften, det gjorde, at jeg fik mod på at prøve igen. Og efterhånden, så blev jeg jo accepteret af dem alle sammen. Altså, jeg var der på lige fod med dem, ikke? Der var i starten, følte jeg nok sådan, der var nogen, der tænkte, ah, hvad laver hun her, ikke? Altså, lidt ligesom, der kommer man ikke, hvis man er handicappet. Men det, jeg blev jo ved med at komme, og de fandt ud af, at jeg var lige så skør som dem, ikke? Men Majve, kan man ikke godt sige, at du er jo egentlig en eller anden form for tredje del til at kunne gøre, at Lone kan have et sexliv? Hvordan har du det egentlig med det? Jeg synes bare, det er naturligt. Jeg synes, det er fint, hun har det. Og det er ikke noget, der jeg tænker videre over. Det er det simpelthen ikke. Men har du god samvittighed? Ja, det har jeg. Fordi Lone jo selv er villig til det. Det er jo ikke noget, hun bliver tvunget til, eller noget som helst. Så jeg har det helt fint med det, det har jeg. Ja. Det er jo også noget, jeg fortæller til samtalen. Når min hjælper er til samtale hos mig, så er det jo en af betingelserne, at de kan acceptere, at jeg forklarer dem simpelthen, hvor meget, at de skal gøre klar herinde. Ikke? Og de skal jo selvfølgelig, jeg skal jo vaske og sådan nogle ting i bade, og at jeg fortæller til samtalen, hvor meget de skal være med til, og de naturligvis også kommer ind bagefter, når manden og mig er færdige, og han så er gået igen, at så skal de jo også komme ind og hjælpe mig op. Og der gider jeg ikke at have, at de spørger om, var det godt? Det, jeg har lov til at være mig selv, eller jeg vil være mig selv og være inde i mig selv med den følelse af at have haft besøg. Har du prøvet, hvor der er spurgt? Det kan jeg ikke huske, men jeg kan huske en gang i hvert fald, hvor jeg skulle have en dildo, hvor hjælperen så sagde, nu må du hygge dig. Det, så havde jeg så ikke lige så meget lyst til det bagefter alligevel. Der er nogle grænser, vi er meget, meget tætte, min hjælper og mig. Jeg fortæller dem mange ting, men der er stadigvæk en grænse. Og de skal kunne acceptere det her, uden at blive snærpet. Om hvis jeg har lyst til at få besøg af 5 forskellige på en uge, eller 3 på en gang, eller hvad jeg har lyst til. Det er ikke noget, de skal tage stilling til. De skal kun hjælpe mig med det fysiske i det. Du lyder meget erfaren, som du sidder og taler der. Men kan du egentlig stadigvæk blive nervøs? I forhold til, hvis det er en ny mand, du sexdater? Ikke nervøs, men spændt. Rigtig meget spændt. Altså, jeg får røde kinder, og det kriller i maven, og det ikke? Fordi man skal jo lige se, hvad er han for det en, fordi det godt nok, at vi skrevet sammen et stykke tid på skor, men det er noget helt andet at møde ham i levende liv, og vi har også snakket i telefon, selvfølgelig. Men alligevel, man ved jo heller ikke, om man tænder på ham. Det er derfor, at det allerførste møde, det er kaffemøde. Kaffe-kemi-møde, ikke? Fordi er det nu en, der er lidt ulækker, eller ikke er lækker, eller han ikke synes, jeg er lækker, så skal vi ikke ende herinde i soveværelset. Jeg kan godt lide sex, men jeg tror ikke, jeg er sådan en sexmania, eller hvad det hedder. Altså, jeg springer gerne over, hvis ikke det er en, der tiltaler mig. Ham, jeg lige har skrevet med, han skrev, at det var, fordi han havde lyst til at være god ved mig. Og det kan jeg jo godt lide. Dyb tavser. Altså, jeg har gjort mig klar her i morges, ikke? Og været i bad og blevet væsket godt. Og når han så kommer, så får vi lige en kop kaffe. Og så kører jeg herind sammen med Maj-Brit. Og så skal hun til mit tøj, lægge mig over i min seng. Lige vaske mig lidt i skridtet. Og så lægger hun lige en dyne over mig. Og sætter den der ekstra seng til. Og så går hun op og siger til ham, jeg nu har besøg af, at nu er jeg klar, og han kan gå herind. Om så der, har jeg aftalt med Maj-Brit inden, at hun går op i stuen, og der bliver lukket døren til soveværelset, og døren til køkkenet, og døren til stuen. Og så skal hun tænde fjernsynet, fordi så kan vi være alene, uden at jeg behøver at tænke over, om hun kan høre, hvad vi laver. Og så, når vi er færdige, så går han op og siger til Maj-Brit, at nu vil jeg gerne have, hun kommer ind igen. Og så lidt forskelligt efter, hvor godt vi kender hinanden, så enten går han, eller så venter han på, at jeg kommer op igen i stuen. Okay, nu viser jeg dig billederne, og så hold dig for øjnene. Okay. Jeg kan ikke tåle at se lidt af hvert, lad mig sige sådan. Ja, det er mere, end jeg kan. Sådan et. For eksempel, hvor man kan se mit bryst. Ja. Det her, det er nok det, de fleste. Du har, at du skal lukke øjnene, Rasmus, ikke? Men hvor jeg ligger pænt på siden med en piskan over mig. Og det først efter, jeg sådan tænkte, okay, der er bare vildt mange, der synes, at det er frækt. Og så tænkte jeg, okay, så tør jeg godt at lægge det på. Og nogle af de andre piger, jeg kender, som heller ikke har nogen perfekt krop, har også gjort det. Og det er faktisk rigtig mange, der synes er godt. Nice. Så får du ikke mere at se, Rasmus. Så får jeg ikke mere på den 25. Og jeg håber, du kan sove i nat, så du kan se de billeder. Jeg håber, at jeg kan sove i nat. Det kan jeg. Men hvis jeg spiser en citronkage, så kommer jeg til at tænke på, hvem du er. Ja, det er godt. Glemmer mig aldrig. Altså, jeg lever jo livet, ligesom alle andre. Ikke? Og hvis jeg skulle undertrykke, at jeg har lyst til at have det hyggeligt med en mand en gang imellem, eller hvor tit jeg nu har det, så vil jeg tror, jeg vil gå rundt og være sådan en sur snærpe, som jeg forhåbentlig så ikke er så tit nu i hvert fald. Det er jo altid, og så mange, nogle hjælpere har sagt, hvis vi har snakket om det, siger, jamen du er glad bagefter. Ikke? Altså de der endorfiner, der fiser rundt i kroppen. Men ja. Det var det, vi skal også til at skynde os, hvis han kommer om lidt. Ja, det er rigtigt, ja. Vi ikke skammer ham helt væk på sådan det. En cirkus her. Nej, ja, det skal gå, inden han kommer. Jeg tror, det er en rigeligt for ham, og skal både være sammen med min hjælper og mig. Så et par journalister, det tror jeg ikke, han har lyst til. Jeg har i hvert fald ikke sagt det til ham, at der var nogen. Det kunne være, han var til mænd. Så hopper du med ind? Nej, det gør jeg ikke. Okay, det kan jeg da godt spørge om, Rasmus. Ej, det skal du ikke. Det får han ikke noget ud af. Det er jeg også godt. Nå. Ja, ja, men man skal aldrig sige nej, hvis ikke man har prøvet det. Det kan være, at du bliver overrasket over dig selv. Jeg er blødende heteroseksuel, det kan jeg godt. Blødende ligefra, okay. Ja, du har ikke prøvet det, Rasmus. Men nu må du heller snart gå, fordi nu, ja. Han kommer om 10 minutter. Ja. Jeg skal lige have min sko. Skal du? Du har din jakke der. Ja, ja. Og jeg har ikke altid været så selvsikker. Men det kan man blive ved at øve sig. Hver gang man oplever noget positivt, så synes jeg, det gør, at altså man vokser af det. Med positive ting. Og det er egentlig også det, jeg bedst... Altså, jeg er ikke så vild med folk, der sådan altid ser det hele sort og her, og det hele går galt, og... Nej, altså... Det gælder om at være positiv. Altså, og det nytter heller ikke noget bare at sidde derhjemme og vente på, at der kommer nogen, for det gør der ikke. Altså, man er nødt til at komme lidt ud af bussen, om det så er på nettet, eller det er ud at deltage i forskellige ting, ikke... Altså, man møder ikke mennesker derhjemme. I hvert fald ikke uden at gøre noget for det. Vel, der kommer jo ikke... Altså, jeg har også prøvet at vende nogle gange sådan, men ham der prinsen, han kommer ikke og banker på. Tror jeg, vi har det hele. Ja. Jamen, Lone, så må du have god vind med manden. Tak. Og mig. Ja, godt. Så er det at sige. Og mig, jeg håber, at de sender noget godt i fjernsynet. Ja, det håber jeg også. Tak for vi har set Radio 24/7 dokumentar I seng med Citronella. Han sagde, hvis vi møder nogen, så lader vi bare til min ting. Ja. Ja, det må vi så godt. Så har vi været ude og lave reportage om handicap. Ja. Optagelse og tilrettelæggelse. Rasmus Nielsen og Mia Kellermann. Lad os komme op til bussen. Ja, lad os komme op til bussen, ja. Klip. Morten Narvedsen. Musik. Kim G. Hansen.